Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Protestuje część pracowników w sklepach znanych sieci handlowych. Chcą podwyżek i lepszych warunków pracy. Ostatni dzwonek na rozliczenie z fiskusem. PIT trzeba wysłać przed północą. Kolory i obrazy zapierają dech. Oczy widzów znów cieszy stołeczny park fontan. No, efektowne widowisko. Można oglądać wspólnie jak w kinie. Głębia tej trójwymiarowości była wydobyta. I ładne są te pokazy. Przy kasach może być dziś tłoczno. Część pracowników sieci handlowych protestuje. Akcja polega na skrupulatnym wypełnianiu obowiązków zgodnie ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa. Pracownicy chcą pokazać klientom, że jeśli pracują według wytycznych, to jest ich za mało, wyjaśnia przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Biedronki Piotr Adamczak. Jeżeli chodzi o przepisy BHP, to tak nas szkolili firmowi BHP-owcy, tak, że pracownik ma pracować w równym tempie, nie ma biegać, nie ma dźwigać po 2-3 kartony, tylko zgodnie z przepisami i normami dźwigania. Dorota Lewosińska z Tesco mówi, że od kilkunastu lat zarabia tyle samo. Nasze pensje szacują się w granicach 1700 zł netto. Pracuję w Tesco od 14 lat i ta pensja jest cały czas stała. Według Handlowej Solidarności w dzisiejszym proteście ma wziąć udział kilkanaście tysięcy pracowników, zatrudnionych m.in. w sieciach Auchan, Tesco, Decathlon oraz sieci hurtowni Makro, Cash & Carry. Niespokojne obchody Święta Pracy we Francji i w Niemczech. W wielu miejscach doszło do starć manifestantów z policjantami. W Paryżu podczas wspólnego pochodu central związkowych dochodziło do rozruchów niemal na każdym skrzyżowaniu. Powodowali je zamaskowani, ubrani na czarno młodzi ludzie, rzucając w policjantów butelkami z benzyną, żelaznymi sztabami i deskami. Funkcjonariusze odpowiadali gazem łzawiącym. Według prefektury policji paryskiej czterech funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Jeden został poważnie poparzony. Po przejściu manifestantów trasę pochodu wyznaczały wyrwane śmietniki i zniszczone wiaty. Podobne sceny rozegrały się w zachodniej części Berlina, gdzie 8-tysięczną demonstrację zorganizowały skrajnie lewicowe środowiska. Uczestnicy pochodu rzucali w policjantów butelkami, odpalali race i świece dymne, a także rzucali w tłum petardy, podały niemieckie media. Niektórzy demonstranci mieli zasłonięte twarze. Policja użyła gazu pieprzowego przeciwko osobom, które zaatakowały funkcjonariuszy drzewcami od transparentów. Kilku policjantów odniosło obrażenia. Zatrzymano 40 najbardziej agresywnych demonstrantów. Kolejny raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy amerykański Departament Stanu ostrzega Amerykanów przed podróżami do Europy. Ostrzeżenie jest związane z możliwymi zamachami terrorystycznymi w miejscach publicznych, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej, ale także w Rosji. Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych ze względu na ostatnie ataki terrorystyczne, które miały miejsce w Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Francji, zwrócił się do obywateli amerykańskich o monitorowanie ostrzeżeń i komunikatów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wystosowanych przez ambasady USA w krajach europejskich. Administracja Donalda Trumpa przekazała mediom specjalny komunikat w tej sprawie, w którym napisano, że organizacje terrorystyczne, tak jak Al-Kaida czy tzw. Państwo Islamskie, są zdolne do przeprowadzenia krwawych ataków na terenie Starego Kontynentu, szczególnie w zbliżającym się okresie wakacyjnym. Departament Stanu ostrzega, że najbardziej zagrożone są lotniska, centra handlowe, kluby, kościoły, parki czy budynki rządowe. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Został ostatni dzień na rozliczenie z fiskusem. PIT można zużyć w urzędzie skarbowym, można go też wysłać pocztą lub wypełnić i wysłać przez internet. Ważne, by zrobić to dziś, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak. Co roku mamy czas do 2 maja. Olbrzymia już grupa podatników rozlicza się elektronicznie. 50%, ponad połowa tych osób wybiera formę elektronicznego rozliczenia, z czego się bardzo cieszymy, bo dzięki temu możemy szybciej takie osoby obsługiwać, szybciej realizować zwroty podatku. Obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT spoczywa na osobach, które uzyskały w ubiegłym roku jakikolwiek przychód, nawet jeśli nie przekracza on kwoty wolnej od podatku. Milion osób obejrzało pokazy w ubiegłym roku. Multimedialny park Fontan w Warszawie otworzył kolejny sezon. Motywem przewodnim wieczornego widowiska na stołecznym Podzamczu był legendarny stwór Bazyliszek. Na Podzamcze zawitał groźny, mityczny stwór Bazyliszek. Jednym spojrzeniem zamienia ludzi w kamień, ale współczesną Warszawę z opresji wybawiła zdobiąca swego czasu budynek na Placu Konstytucji słynna neonowa siatkarka. Mieszkamy tutaj niedaleko, więc przychodzimy bardzo często i za każdym razem jesteśmy. No, efektowne widowisko, fajne, bardzo ładne. Można oglądać wspólnie jak w kinie. Głębia tej trójwymiarowości była wydobyta i ładne są te pokazy. Wieczorne widowisko było połączeniem światła, wody i muzyki. Pokazy stały się marką stolicy, mówi prezydent Warszawy Hanna Gr- Gronkiewicz-Walc. 50 tysięcy osób na premierze, w sumie w zeszłym roku było 1 000 000 wszystkich prawie oglądających. Jednym słowem zapraszamy. Sezon w stołecznym parku Fontan potrwa do końca września. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tak mi wyglądasz na entuzjastę Fontan. Adam Malecki. Gitarzysta, entuzjasta Fontan, nie wiem. Człowiek wielu talentów, Adam Malecki. Dziś dla kibiców piłki nożnej do wyboru do koloru. Od 16 na Stadionie Narodowym finał Pucharu Polski. Lech Poznań zmierzy się z Arką Gdynia. Pierwsze trofeum z drużyną ma szansę wygrać trener kolejorza Nenad Bielica. Lech jest wielki klub. Każdemu meczu jesteśmy faworyty. To nie jest problem dla nas. Myśmy przygotowani i chcemy wygrać ten mecz. Ale presja jak zawsze. Nie chcemy wygrać zawsze. Krzysztof Sobiera i Zarki przyznaje, że ten mecz to spełnienie marzeń. To najważniejszy dzień w naszym życiu, najważniejsze spotkanie. Mam nadzieję, że spełnimy swoje marzenia naszych rodzin i kibiców. O awansie do finału Ligi Mistrzów marzą za to kibice drużyn z Madrytu, Realu i Atletico. Oto trofeum grały już w 2014 i 2016 roku. W obu przypadkach w finale górą królewscy. Dwa lata temu w Lizbonie Atletico przegrało w dogrywce, a przed rokiem w Mediolanie o wygranej Realu zdecydowały rzuty karne. Simeone przyznał, że drużynę czeka wyjątkowo trudne zadanie. Wyobrażam sobie skomplikowane spotkanie. Zwycięży ten, kto lepiej ustawi mecz od strony taktycznej, mówił trener Atletico. Real gra u siebie, ale też nie ma idealnej sytuacji. Karim Benzema od miesiąca nie zdobył żadnej bramki. Na murawie zabraknie kontuzjowanego Garetha Bale'a. Zinedine Zidane przyznał, że nie uważa, by Real był faworytem. To półfinał i szanse są pół na pół. Musimy zapomnieć, że czeka nas rewanżowy mecz. Musimy myśleć wyłącznie o tym spotkaniu. Aby wspierać zespół, kibice Realu najpóźniej o 20:00 zapełnią trybuny. Zapowiedzieli, że będą 12 graczem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dzisiejszy półfinał na Santiago Bernabeu o 20:45. Walkę o miano najlepszego snukerzysty świata zakończyli w Sheffield. Anglik Mark Selby w finale rozegranym w Crucible Theatre pokonał 18-15 Szkota Johna Higginsa. Selby obronił tytuł mistrzowski. To był bardzo wyczerpujący fizycznie turniej, a mentalnie to jeden z najtrudniejszych sportów na świecie. Przeżyć to wszystko w 2 tygodnie to prawdziwa męka. Nie sposób utrzymać formy na najwyższym poziomie. Zawsze przytrafią się słabsze sesje. Wszystko zależy od tego, jak poradzisz sobie w tych gorszych momentach. I dlatego tak trudno tu zwyciężyć. Selby za zwycięstwo zainkasował 375 tysięcy funtów. No, czyli taka tygodniówka dobrego piłkarza w Anglii, prawda? Naprawdę? No tak, tak to wygląda. Bardzo ładna tygodniówka. Ale 50% podatku, więc już nie taka ładna. A jednak. No, dzisiaj ostatni dzień rozliczania, proszę pamiętać. Nie wiem, jak to w Wielkiej Brytanii, ale u nas akurat dzisiaj. Na zachodzie i południe i w centrum kraju zachmurzenie duże zapadami deszczu, postępującymi z południowego zachodu do centrum. Lokalnie możliwe burze, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Nic tylko grać w piłkę. Temperatura od 11 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, 12 w Gdańsku, Suwałkach, Poznaniu, Zielonej Górze i Zakopanem, 13 w Koszalinie, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach, 14 w Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, w Warszawie i Jeleniej Górze, 15 w Kielcach, Krakowie i Lublinie, 18 w Rzeszowie, a najcieplej w Przemyślu, tam stopni 19. Co tak pana ucieszyło? Te fontanny. Jednak. No entuzjasta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Odkryj całe mnóstwo produktów prosto z Hiszpanii i Portugalii. Już teraz w Lidlu. Tydzień z Sol&Mar, a w nim

Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, Emmanuel Macron, kandydat na prezydenta Francji, stawia Polskę, a właściwie Jarosława Kaczyńskiego w szeregu reprezentantów reżimów. Stawia go obok Orbana i Putina, mówiąc, że to nie są ustroje otwartej i wolnej demokracji. Mówi oczywiście nie o ludziach, tylko o ustrojach. Codziennie łamane są tam liczne swobody, a wraz z nimi nasze zasady. Czy przełykamy tę gorzką pigułkę i czekamy na to, kto będzie prezydentem? Czy nie wiem, czy jakaś powinna być reakcja? Wszystkie sondaże wskazują na to, że pan Emmanuel Macron zostanie prezydentem. Macron. Tak zwróciłem uwagę na jego imię, że to Emmanuel. Panie redaktorze, wszystko wskazuje na to, że zostanie prezydentem. W tej chwili jest kampania i to w końcówce kampania nabiera takiego przyspieszenia. I bardzo zła, niedobra i naganna wypowiedź. No, pan Macron, mógłbym powiedzieć, że jest niedoedukowany, że nie zna sytuacji w Polsce. Mógłby się bardziej zorientować, jak sytuacja w Polsce wygląda i wypowiadać się. To po pierwsze była kampania, a po drugie jego wypowiedź wcześniejsza też wypowiedź, która tak naprawdę de facto była przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko zasadom Unii Europejskiej, wolnym przepływie ludzi i kapitału. Fabryka, która przenosi się z jego miejscowości do Polski, to jest objaw tego, że w Polsce dzieje się dobrze, że w Polsce jest demokracja, że w Polsce jest wolny rynek, że... No tak, Polska... ale ta ostatnia wypowiedź, kiedy stawia właściwie w jednym szeregu z Putinem Jarosława Kaczyńskiego, czyli pana partyjnego szefa, no to już jest chyba przesada. Ale rzeczywiście, że to jest przesada i to jest i nie można tego tłumaczyć tym, że to jest końcówka kampanii wyborczej. Jest to naganne, bardzo, bardzo niedobra wypowiedź i ja jestem oburzony tą wypowiedzią. Mogę tyle powiedzieć. No cóż, ja sam nie będę reagować jako marszałek Senatu, choć muszę powiedzieć, że rozmawiałem wielokrotnie ze swoim odpowiednikiem, panem Larche, przewodniczącym Senatu francuskiego. Zawsze rozmowa była bardzo, bardzo dobrym poziomie. Dobrym poziomie przyjaźni i takiego dobrego zrozumienia się. No, ale to nie jest kandydat pana Larche, z tego co wiem. Kandydat jego odpadł w pierwszej turze. Czyli musimy przyzwyczaić się do myśli, że przez kilka dni może Polska być chłopcem do bicia. Nie powinna być. Ja się zastanawiałem nawet, czy ja mam w jakiś sposób zareagować. Jeszcze podejmę decyzję, czy na przykład nie napisać listu do swojego odpowiednika i powiedzieć, że takie zachowanie jest niegodne przyszłego prezydenta i nie powinien się w ten sposób wypowiadać. To mnie oburzyła ta wypowiedź, jedna i druga. Także myśli pan, że to źle wróży przyszłym stosunkom polsko-francuskim? Które ostatnio i tak są gorsze niż bywały. Znaczy, ja w tych swoich rozmowach z panem przewodniczącym Larche tego nie odczułem. Nawet bezpośrednio po decyzji dotyczącej wycofania się z zakupu Caracali rozmawiałem z panem Larche i ta rozmowa była bardzo konstruktywna, a przede wszystkim bardzo merytoryczna, bo rozmawialiśmy o naszych relacjach, stosunkach, o możliwościach i współdziałania w innych obszarach. I to była bardzo dobra rozmowa. Natomiast mam nadzieję, że to nie zepsuje naszych dobrych relacji, choć trzeba będzie to też jednoznacznie wyjaśnić. Także tutaj taka rozmowa, rozmowy będą zapewne prowadzone. No i tak też liczę na to, że nowy prezydent, jeśli zostanie wybrany prezydentem, zmieni swoją optykę i dowie się, jak w Polsce wygląda sytuacja, jak w Polsce wymazujemy, nie było tego. Nie wiem, panie redaktor, co będzie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle i taki komentarz, że to jest bardzo zła i wypowiedź, z którą się absolutnie nie zgadzam. Jestem oburzony powtarzającymi się wypowiedziami pana Emanuela, kandydata na prezydenta. Pana Emanuela, bez nazwiska już pan mówi. Panie marszałku, dzisiaj jest Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Będziemy o tym rozmawiać, ale najpierw zapytam o głośny w ostatnich dniach problem z jedną z przedstawicielek Polonii. Jak według pana powinna zostać rozstrzygnięta, zamknięta sprawa pani konsul honorowej w USA Mary Schonert-Biniendy? Na pewno powinna być bardzo szybko wyjaśniona, bo to, co zrobiła, to bardzo złe, niedobre i naganne. Również, jeśli już po raz któryś używam tego określenia. Podobnie jak naganne były również ataki na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, cały przemysł pogardy, też oburzający, taki wprowadzający no, nowy styl do polskiej polityki, którego do tamtego czasu nie było. Pamiętamy przecież również i chociażby wizerunek prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Der Spiegel, podobnej konstelacji, jaką, o jakiej mówimy w tej chwili. No tak, ale Der Spiegel nie jest honorowym reprezentantem Polski. Nie jest, tak, no ale tutaj też reakcji nie było od niektórych polityków, natomiast mnie jednakowo oburzało to, jak i to. Ja jestem przeciwnikiem takiego stylu, nie dożynamy żadnej watachy, bo pamiętam, proszę sobie przypomnieć, że po tej wypowiedzi no pan tak, Władysław Sikorski. Tak, konkretnie. Ja wszystko rozumiem, że były, w ojczyźnie rachunki krzywd, tak? Tak, ale nie, wie pani, dziś jest tak, jak pani powiedziała, dziś jest święto flagi. To święto, które powinno nas jednoczyć. A jeśli już nawet nie jednoczyć, bo będziemy mieli różne poglądy i to jest naturalne w demokracji. Natomiast ten język nienawiści powinien być absolutnie wycofany z naszego, z naszej polityki. To, co się rozpoczęło od czasu. Bo ja się zastanawiałem, kiedy ten język takiej nienawiści wszedł do naszej polityki. I to wtedy, kiedy pan Donald Tusk przegrał wybory z Lechem Kaczyńskim. Nie mógł się pogodzić. Podobnie w tej chwili Platforma nie może się pogodzić. Panie marszałku, ale wróćmy, jeśli pan pozwoli, do sprawy pani konsul. Odpowiadam na pytanie. Tak. Powinna być sprawa jak najszybciej wyjaśniona. Ale co powinno być wyjaśnione? No, wyjaśnione. No, bo, no, czy jej konto zostało zhakowane? Tak, to powinno być wyjaśnione. I pan minister spraw zagranicznych przyjeżdża niebawem z podróży zagranicznej i wiem, że będzie wyjaśniał. Również ja będę dziś rozmawiał z panią Marią Miniendą-Szonert i będę rozmawiał na ten temat, dlatego, że również jest członkiem konsultacyjnej Rady do Spraw Polonii przy marszałku. Ja ją powoływałem i też będę chciał usłyszeć. A jeszcze pan od tego czasu z nią będę nie rozmawiał? Rozmawiał. Dziś będę... Bo jeszcze była taka okazja bodajże w Toruniu, prawda? Ale, w czasie Forum Polonii nie mieliśmy okazji do rozmowy. Zetknęliśmy się, ale w przelocie i nie było możliwości porozmawiania na ten temat. To była bardzo gorąca sprawa. Ja dziś będę rozmawiał na spokojnie z panią Miniendą. I myśli pan, że można wyjaśnić to, że najpierw pani konsul obiecuje, że ograniczy swoją działalność w mediach społecznościowych, a dopiero później oświadcza, że właściwie tej aktywności takiej kontrowersyjnej to nie było, no bo jej konto zostało zhakowane. A to należy właśnie wyjaśnić i to jak najszybciej. I też należy wyjaśnić kwestię jej zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu adwokata? No to jest już zupełnie poza naszymi sprawami, to znaczy poza naszymi możliwościami. No jedyne, co możemy wyjaśnić, to czy będzie w dalszym ciągu honorowym konsulem, czy będzie członkiem konsultacyjnej Rady do Spraw Polonii przy marszałku. Panie marszałku, inna sprawa związana z innym konsulem honorowym niedawno, konsul honorowy w Meksyku, Alberto Sebelski-Orlowski, odmówił przyjęcia odznaczenia od prezydenta z powodu, cytuję, malejącego prestiżu Polski na arenie międzynarodowej skutkiem posunięć obecnego rządu polskiego. Jak pan to odebrał? Ja to bardzo źle odebrałem, dlatego że pan konsul mógł wcześniej, bo przecież zawsze są prowadzone rozmowy, to była taka demonstracja i to była demonstracja polityczna, zupełnie niepotrzebna i szkodliwa dla Polski. Właśnie takie działania są szkodliwe dla Polski. Nie, ta odmowa została że tak, tak powiem, tak, ale to w ostatniej chwili. No, przesłana. Przecież, no tak, ale panie redaktor, to przecież no, nie było zaskoczenia. Takie odznaczenie nie jest przyznawane zaskoczenia. Wiedział zapewne o tym wcześniej i mógłby poinformować wcześniej, że nie przyjmie, że ale nie poinformował się. Panie marszałku. Z tego, co ja wiem, poinformował. Chodzi mi o sam fakt, czy jeżeli konsul honorowy ma reprezentować Polskę, a dezawuuje w pewnym sensie jej władzę, to jest w porządku? To jest nie w porządku i takie zachowania są naganne. I co w związku z tym? A nic, no nie wiem, no to będzie już minister spraw zagranicznych reagował i to jest w jego gestiach. Od wczoraj obowiązuje znowelizowanie. Ale jeśli już pani mnie pyta, tak? Ja bym takiego konsula po prostu odwołał. To jest moje zdanie, gdybym ja był ministrem spraw zagranicznych. Czyli konsul honorowy ma reprezentować Polskę, że tak powiem, z całym jej dobrodziejstwem? Ale nie wypowiadać się negatywnie, jeżeli już w ten sposób. Może mieć swoje poglądy, bo się zmieniła władza. Ja to rozumiem, że może jemu władza ta się nie podobać. Natomiast takie dezawuowanie władz Polski jest naganne, niepotrzebne i to powinny być również reakcje z drugiej strony. Przy czym ta wypowiedź jest, że tak powiem, z drugich ust. No to też należy sprawdzić. Oczywiście, panie redaktor, wszystkie decyzje, które się podejmują, powinny być poprzedzone jednak pewnymi analizami, pytaniami, spotkaniami. Stąd również i decyzje dotyczące poprzednich spraw, o które pani pytała, też muszą być poprzedzone rozmowami i wyjaśnieniem dogłębnych spraw. Od wczoraj obowiązuje znowelizowana ustawa repatriacyjna. Gwarantuje Polakom z azjatyckiej części byłego ZSRR, którzy chcieliby osiąść w Polsce, pomoc państwa, a nie jak do tej pory samorządów. Czy to jest pomoc wystarczająca, aby się w ojczyźnie, że tak powiem, urządzić? Innym słowem, to jest pomoc realna, czy jednak bardziej gest, bo nas na gesty tylko stać? To jest realna pomoc i wreszcie pomoc państwa i wreszcie odpowiedzialność państwa za to, co powinniśmy już dawno zrobić. Ci ludzie powinni już dawno znaleźć się w Polsce. Niemcy potrafili sprowadzić do Niemiec około od 800 do miliona swoich obywateli z Kazachstanu. My tego nie potrafiliśmy zrobić albo nie chcieliśmy zrobić. Ja już tego nie wiem. Natomiast w tej chwili państwo bierze odpowiedzialność za to. To państwo będzie w sumie organizować w większości przypadków powrót Polaków do Polski. To się im należy. Wielki wyrzut sumienia. A czy to nie jest w pewnym sensie, przepraszam za trywializm, musztarda po obiedzie, ponieważ bardzo wielu młodych ludzi skorzystało z możliwości osiedlenia się w Rosji. W Rosji, w Niemczech, na Białorusi i my o tym wiemy. Jest za późno, w stosunku do tych również, ale nie jest za późno w ogóle. Ja byłem w Kazachstanie, rozmawiałem z olbrzymią ilością mieszkających tam Polaków, czy osób, które przyznają się do polskiego obywatelstwa, do polskiego pochodzenia, do polskiego pochodzenia. I oni czekają na tę ustawę, czekali. Ja rozmawiałem również z tymi, którzy wrócili wcześniej. Moja mama chrzestna, moja ciotka, sprowadziła sama kilkanaście rodzin do Polski. Tak, czytałam się w jednej z gazet o tym. Przekazała cały swój majątek jednej z rodzin. Teraz oni się nią opiekują. To jest wielki wyrzut. Wyrzut polskiego państwa, że nie poradziliśmy sobie z tym, że nie daliśmy rady. Damy radę i w tej chwili zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej Polaków, czy osób, które przyznają się do polskiego pochodzenia, wróciło. A ja mogę opowiedzieć o sytuacji, która też potwierdza i pani tezę postawioną przed chwilką. Jak byłem w Kazachstanie, byliśmy delegacją Senatu. Znaleźliśmy się w kościele, w którym śpiewano piękne polskie pieśni religijne i patriotyczne i później nas witano chlebem i solą. Chlebem i solą witały nas dzieci. Dzieci ubrane w stroje ludowe, ale to już nie były polskie stroje ludowe, tylko kazachstańskie. Witali nas nie po polsku, tylko po rosyjsku. A na pytanie, jak masz na imię, powiedział, że mnie zawód i wymienił imię, polsko brzmiące imię, ale oni się czują, nie mówią często po polsku. To jest bardzo duży problem, bo muszą się tutaj uczyć języka polskiego. No i pewnie ale się dlatego nauczą. Chętnie wyjeżdżają do Rosji, bo mówią po rosyjsku. Nie, chcą. Bardzo wielu czuje tutaj potrzebę przyjazdu do Polski, chce przyjechać do Polski. Szacujemy, że to jest ilość około kilkunastu tysięcy Polaków, którzy chcieliby przyjechać i im trzeba stworzyć takie warunki. To nie są symboliczne warunki. Jeżeli będą zbyt małe, można je zmienić. Natomiast jest to naprawdę szeroko otwierająca ustawa, szeroko otwierająca drzwi na powrót Polaków do ojczyzny. Dziękuję bardzo. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro. To jest prosta ludzka rzecz, jeden piękny wieczór mieć. Nie myślałeś o tym, lecz tu, tu, tu przyjdziesz jutro. Zapamiętaj miejsce, czas. Dom i światło w oknie znasz. Przypominam jeszcze raz. Bądź, bądź, bądź u mnie jutro. Windą biedziesz pod sam dach. Wizytówka jest na drzwiach. Potem ciche dzwonki dwa. Dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro. Zamiast listu, zamiast róż, sam wizytę jutro złóż. Mogło tak być się, lecz ty prosić nie chcesz, o co proszę. Dziś jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro. To jest prosta ludzka rzecz, jeden piękny wieczór mieć. Nie myślałeś o tym, lecz tu przyjdziesz jutro. Pamiętaj miejsce, czas, dom i światło w oknie znasz. Przypominam jeszcze raz, bądź u mnie jutro. Windą biedziesz pod sam dach, wizytówka jest na drzwiach. Potem ciche dzwonki dwa, dzwoń do mnie jutro. Zamiast listu, zamiast róż, sam wizyty jutro złóż. Mogło tak być wcześniej, lecz ty prosić nie chcesz, o co proszę. Dziś, jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełnij. Gdy na miasto spłynie cień, dzwoń do mnie jutro. Jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełnij. Gdy na miasto spłynie cień, dzwoń do mnie jutro. Dzwoń do mnie jutro. Przyjdź jutro tu. Helena Majdaniec o poranku przypominam. O, w tej chwili za 29 minut będzie 9, czyli za 29 minut i troszeczkę zaczynamy 10 polski top wszechczasów. To już bardzo niedługo, bardzo. Na zachodzie, południe i w centrum kraju zachmurzenie duże, z opadami deszczu postępującymi z południowego zachodu do centrum, lokalnie możliwe także burze, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni, 11 w Gorzowie, 12 w Gdańsku, Suwałkach, Poznaniu, Zielonej Górze i Zakopanem, 13 w Koszalinie, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach, 14 w Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i Jeleniej Górze, 15 w Kielcach, Krakowie i Lublinie, 18 w Przemyślu, a w Nie, w Rzeszowie 18, a w Przemyślu więcej, bo 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szanowni Państwo, teraz będzie bardzo ważny komunikat. Otóż w najbliższym czasie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nastąpi niespotykana dotąd kumulacja trójek. Jedynym niepotrójnym elementem będzie dwójka prowadzących, ale będą się uwijać, jakby ich było troje. Zapraszamy 3 maja od godziny 9 do 12 do programu trzeciego. Anna Gacek i Wojciech Mann. Autopromocja. Zapraszam serdecznie, to już jutro. Za 28 minut 9, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Panie, w związku z dzisiejszym dniem z zagranicy, ze Strasburga dokładnie, chciałam a propos tematów kulinarnych powiedzieć, że z takich rzeczy, których brakuje mi również, był to do niedawna biały ser, który właśnie od niedawna można znaleźć dla osób, które mieszkają w okolicach Strasburga w sklepie w centrum. I mam takie szczęście, że a propos śledzi, o których mówiła pani z Faryra, mogę je znaleźć w Niemczech, bo mnie tutaj niedaleko właśnie granica polsko-niemiecka, więc za granicą można takie rzeczy znaleźć. 227 3 ranek @polskieradio.pl 71335. Ten biały ser dzisiaj się pojawił od samego rana, no bo sernika nie można zrobić. Za chwilę zajrzymy sobie nie tylko do tygodników. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Koledzy Maleńczuk i Waglewski za 24,5 minuty dziewiąta. Krystian Hamke. No i przy okazji tych dni majowych zwykle sporo rozmawiamy o patriotyzmie, o podejściu do tego, jak postrzegać te trudne słowa, te trudne definicje. Z Rzeczpospolitą niedawno, chyba miesięcznik, ale to jest dopiero numer jeden, takie pismo zatytułowane Dumni z Polski. No i jak to bywa w takim pierwszym numerze, w pismo o takim profilu, wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, wywiad z premier Beatą Szydło, ale zajmiemy się tym, co tu jest napisane na okładce dużymi literami, priorytet gospodarka. Zresztą premier mówi, że moją ambicją jest stworzenie takich warunków, by także podmioty mniejsze miały szansę rozwoju, który pozwoli im konkurować z najlepszymi. Zresztą w podobnym tonie też ta rozmowa z prezydentem Dudą. No i cóż to takiego? Bo tym warto się zająć. Dumni z przeszłości, zainwestujmy w przyszłość, bo z przeszłości możemy być dumni. Kopernika i Skłodowską kiedy kojarzą nie tylko Polacy, a bez wynalazku Jana Czochralskiego mógłby się w ogóle nie narodzić świat masowej elektroniki. Ja przypomnę, że to chemik, który badał krzem, no i dał podwaliny pod budowę układu scalonych, tak można powiedzieć. Co zrobić, aby w przyszłości nasze dzieci i wnuki były dumne z kolejnych wynalazców? Nie inwestując w naukę oraz innowacyjność polskiej gospodarki, pozostaniemy co najwyżej albo słabo opłacanym pod dostawcą, oczywiście, dla największych zagranicznych producentów. Natomiast w co inwestować? To jest bardzo ciekawe pytanie. W sektorze przemysłowym, którego udział w tworzeniu wartości dodanej w Polsce jest zbliżony procentowo do Niemiec, polski pracownik wytwarza 19 tysięcy euro, a niemiecki 64 tysiące euro rocznie. Wzrost w krajach rozwiniętych nie bierze się przy tym z pracy cięższej, ale mądrzejszej, co oznacza korzystanie z lepszych technologii i technik produkcji w celu wytwarzania większej wartości dodanej na pracownika. Na jakie to branże? Proszę bardzo, biofarmacja, biotechnologia i nowoczesne rozwiązania diagnostyczne. Branża medyczna to sektor, którego dynamika będzie między innymi z powodu wydłużania się średniej długości życia, będzie rosła. Technologie mobilne, internet, to wiadomo. Data mining, poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji i dużej ilości danych. Big data, bardzo dynamiczny sektor. Nowoczesne technologie przemysłowe, takie jak druk 3D. Przy okazji znajdą Państwo informację o tych firmach, które już dużo eksportują. Eksport powinien być jednym z priorytetów. Czytamy też w kolejnym tekście. No i zawsze ten sektor, z którego jesteśmy dumni, czyli dumni z polskich sportowców. To kończy to wydanie dumnych z Polski. Choć zdarzają się porażki, rozczarowania, to w sercach Polaków na dłużej zawsze pozostają ich wspaniałe wygrane i medale. Polscy sportowcy, kolejny dowód do dumy z bycia Polakami. Wraz ze zbliżającymi się kolejnymi wielkimi wydarzeniami sportowymi znów będzie można głośno krzyknąć do boju Polsko. Czy kolejne wiktorie nadchodzą? No oby. A dziś w tygodniku Piłka Nożna także 100 najbardziej znaczących ludzi polskiego futbolu. Ten no ranking, niech zgadnę, kto jest na pierwszy. Ten ranking w piłce nożnej chyba rzeczywiście lidera ma jasnego, ale nie, poczekaj. No a kto myśli, że jest na pierwszym miejscu? No ten. No tak, no właśnie, następcy Zibiego. Ranking najbardziej znaczących postaci to danie firmowe piłki nożnej. Od 14 lat w miarę regularnie, ale z naciskiem na w miarę. Uaktualniamy zestawienie, które choć naturalnie jest subiektywne, nawet mocno odzwierciedla bieżącą hierarchię i trendy, które zarysowują się w naszym światku piłkarskim. Obsada ról drugo- i dalszoplanowych jest płynna i dynamiczna, natomiast odtwórca tej głównej od 4,5 roku zmienia się jedynie o tyle, że przybyło mu lat i funkcji. Niezależnie od sympatii, antypatii trzeba liderowi rankingu oddać, że generalnie jest skuteczny w tym, co robi, choć bywa też małostkowy. Zbigniew Boniek, oczywiście o nim mowa, jest na czele tego rankingu, ale na drugim miejscu, pokusisz się o zgadywanie, kto na drugim miejscu? Na drugim ten. No ten, a na trzecim? Tamten. Tamten. No i brawo, oczywiście. Na drugim miejscu Adam Nawałka, selekcjoner, który... Przepraszam, na drugim miejscu Robert Lewandowski. No, właśnie. No tak, a na trzecim Adam Nawałka. Chociaż w zasadzie przecież można... mówiłem. Można by te miejsca też pozamieniać. Tak czy inaczej, Robert Lewandowski, najlepiej opłacany polski piłkarz w historii, z sukcesami wiadomo, Adam Nawałka to trener, który już może się znaleźć na podium najlepszych polskich trenerów w historii piłki nożnej. Natomiast Robert Lewandowski rzeczywiście trochę pechowy i już przebąkuje się o tym, że może powinien zmienić klimat, może na przykład powinien przenieść się do Hiszpanii. Zresztą tak mówi gwiazda Atletico Madryt, też w tym wydaniu piłki nożnej, że Robertowi taka liga hiszpańska zrobiłaby dobrze. Czy pan Robert się przeniesie na Półwysep Iberyjski, to jeszcze jest nie wiadomo. To dopiero spekulacja. Czy państwo na majówkę się przenieśli gdzieś, albo jeszcze zamierzają, bo majówka długa i szeroka. Radzi National Geographic Traveler w tym wydaniu. Albania, Chorwacja, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Czechy, Białoruś, wcale w nie najdroższych odsłonach. To także porady, jak to zdobyć te kraje, pozwiedzać, niekoniecznie wydając fortunę. Albania, tutaj skały są wręcz wymarzone do wspinaczki, a rynek turystyczny w tamtym kierunku wzrósł o 60%, jeśli chodzi o polskie wyprawy do Albanii. Będzie hitem tegorocznych wakacji, przewiduje Traveler. Albania właśnie. No ale Norwegia, no wiadomo, Lofoty to dla artystów raj, nieustanna inspiracja, kraj drogi, ale też da się ominąć pewne przeszkody. Białoruś, można tu wreszcie wjechać bez wizy. A Chorwacja, biesiada wciąż wygląda tak jak przed wiekami, a do tego przepiękne widoki, tu proszę bardzo, parki jezior Plitwickich, kto nie był, niech żałuje, kto... No i pakuje się, tak naprawdę można powiedzieć. Europa na majówkę proponuje Traveler, także Czechy, skalne miasta, choćby na przykład, są niczym wieżowce Manhattanu, i Niemcy, kraj Bacha i porcelany, proszę bardzo, a także Rumunia. Jadąc autostopem widzi się więcej, dużo, dużo więcej, sugeruje Traveler, taki rodzaj podróży po Rumunii. Dziękujemy, to Krystian Hanke. 227 trójek, jeszcze o zagranicy. Wprawdzie ja nie mieszkam za granicą, ale 15 lat mieszka moja córka i wiem, co zabiera z Polski. Przyjeździeli, to my wozimy do niej, do Holandii. Zwolennicy dobrego żywienia, zdrowego nie zniczują, ale my wozimy gołąbki, bigos, pierogi, smalewy z kwarkami, kiszone ogórki. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, 71335. Do Wielkiej Brytanii wybierzemy się za 5 minut. datę i miejsce waszego urodzenia. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwiach przytrzasnę własne. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwiach przytrzasnę. Czarne kowboje, Lao, czy pan Robert z Krakowa dopytuje, czy to już się zaczął polski top wszechczasów? Nie, jeszcze nie od 9:00, na razie tak, ale do 9:00 też gramy po polsku. Zapraszamy do Trójki. 2 maja, czyli Dzień Polonii i Polaków za granicą. I o tym rozmawiamy od rana, o tęsknotach Polaków, którzy gdzieś są hen rozsiani po świecie. I teraz o Polakach w Wielkiej Brytanii. Adam Dąbrowski. Na ten czas, gdzie możemy żyć, no to nie ma problemu z tym kontaktem, a wręcz jest naprawdę łatwo, łatwo. Niby tak, ale oczywiście to nie to samo. 2 godziny lotu, właściwie nie za dużo, ale dystans daje się we znaki. Tęsknota numer 1 to tęsknota za rodziną. Turning much cooler, we'll see a lot more cloud around as we will do tonight. Tęsknota druga uderza szczególnie latem. Z jego charakterystycznymi brytyjskimi odgłosami. Odgłosami, które sprawiają, że niektórzy mogliby stąd uciec na drugi koniec świata. Ja myślę, że bym pojechała do Australii. No dlaczego do Australii? Bo bardzo tam są skorpiony. Wiem, ale bardzo bym chciała mieszkać w ciepłym kraju. No! No, no. Głośne nie. Wielu z nas mówi z kolei w sklepach spożywczych. Werdykty bywają surowe. Tęsknota dojmująca. Za polskim chlebem, bo chleb Wielkiej Brytanii w ogóle nie powinien się nazywać chlebem. I choć dla większości imigrantów tęsknoty małe i duże mają podłoże sentymentalne, to powiedzmy sobie jasno, istnieje też nurt tęsknot bardziej pragmatycznych. Najbardziej tęsknię za czasami, jak funt kosztował 7 zł. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dziękujemy bardzo. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 11 minut będzie 9:00. Bardzo zgrana. dziedziny, dzieci rok w tej klasie. Śmiej się, proszę, nie załamuj się. Ty masz parę zet i ja mam parę zet. Tam za rogiem dzisiaj są lizaki. Wolisz uczyć się czy lizać je? Bój sprzed lat. Super para L4. Za 8 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. A na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał z archiwum nagranie z krakowskiej piwnicy pod baranami. Monolog nagrany w latach 70. autorstwa i w wykonaniu Andrzeja Warchała, zatytułowany Desant. Coś mi się wydaje, że spadamy trochę inaczej, powiedział dowódca. Tak jest, rzucił szeregowy i spadał dalej głową w dół. Możecie mi szerzej odpowiadać, powiedział dowódca. Sytuacja jest wyjątkowa. Tak jest, rzucił szeregowy. Możliwe, że zapomnieliśmy spadochronów. Przez chwilę spadali, okręcając się wzdłuż własnej osi. No właśnie, powiedział dowódca. Tak też sobie pomyślałem. To jak będziemy lądować? W każdym razie szybko. Chodzi tylko o to, żeby się piasek do broni nie dostał. Będziemy ją trzymać nad głową. Nad głową, nie nad głową, ale trzeba uważać, żeby się lufą do ziemi nie wbiła. A może by tak jeszcze na dole wybuchnąć? To niebezpieczne. Zanim byśmy się pozbierali, mogliby nas złapać. A tu trzeba skoczyć i od razu w nogi. No i jeszcze nas Japończycy zauważą i od razu zaczną tak skakać. Przez chwilę spadali myśląc. Przed samą ziemią postarajcie się zwolnić, powiedział dowódca. Jako starszy stopniem powinienem spaść pierwszy. Tylko, żeby nie w jakieś siano, domyć się potem nie można. Melduję, że mamy teraz zimę. No kiedy u nas to nigdy nic nie wiadomo. A nuż chłopi nie zdążyli zwieść. Jeśli mnie oczy nie mylą, to spadamy wprost na kościół. Niedobrze, powiedział dowódca. W instrukcji o kościele nie ma ani słowa. Trzeba więcej czytać, rzucił szeregowy. Żeby to tylko nie był gotyk. No z tej wysokości to mi trudno powiedzieć. No napis jest zatarty. W każdym razie z mapą to by się zgadzało.